Ось точно не пам'ятаю, чи то до Скандинавів було. Проте не так воно й важливо. Сам факт вашого втручання у світотворіння. От людожерів ви породили неповноцінних, таких от як Лящ. Ти заперечиш, що всі народи обрані Богом. Проте Бог не терпить асиміляції, а тим паче, коли в діло рук його лізуть створені ним. Далі. Потім прийшли іудейські кагали, гнані Всевишнім, як на покару, і не приймали тієї покари. Думаєш, ті, які вели, навчали їх, не знали, що Христос був Сином Божим? Знали. В тому-то й вся біда, в тому-то й ваша подібність. Щоправда, вам віддається невидющість, тупість, але це не зменшує вашої вини. Як говорить один філософ, ті, що не знають, теж підуть у пекло. Тут не стане розуму не лише у мене, а й у 10 мільйонів мешканців цієї країни. Путі Господні несповідимі. Так от, ви нічого не навчилися, не взяли у іудеїв. Ні-ні-ні, Лящо, не треба приймати іудаїзм. Ви нічого не навчилися уписати храбинів. Ви, немічні діти, взяли тільки зло, яке приносить усякий інший народ, коли приходить на чужу землю. Ви навчилися у євреїв плакати, а не боротися. Не треба залазити в чужі закони, не треба вивчати їхню релігію. Звідки це, коли не ваше? Ви не навчилися терплячості, а взяли волячу покірність. Можливо, це наслідок асиміляції, людожерами. Тому, напевне, у вас немає мудрих чоловіків, а є дурні жінки, котрі правлять вами за допомогою ложки каші та лахматки між ногами. Це зветься у вас мудрістю. А вони, ваші жінки, справді мудріші, бо з давніх давен зазнали приниження. І чоловіки в їхніх очах нічого не значать, якщо вони не можуть боронити домівку. Віталіку, ходять чутки, що людожери, оті обри, десь віками вештаються по лісах. Ха-ха, майже тобі рицарі круглого столу. Ви думали, що це вам зійде з рук, коли ви підкинули такого бога індусам? Поглянь, заплилий, опухлий, обвішаний цяцьками, як лялька в борделі, загиджений мухами, головне – пика. Подивись, яка в нього пика, вгодована, мов того підсвинка. Хочеш заперечити, що не так усе просто? Просто. Просто взяти і заперечити. Спроможись на це, візьмись за це, але тобі треба мінімум долати щодня вікові бар'єри. А поки що Будда сидить і рогом не поворушить, щоб зробити щось. Він нашпигував людські голови тисячами законів. А законів усього кілька, на пальцях перелічити. Єдиний його привілей для людей – це зробитися собакою, бараном, бадилиною, будяку, слизькою рибиною. Оті хлопчаки розмаршировують герлуваті переростки і недоростки – маріонеткові ляльки у руках невидимого. Радше вони покликані зламати калікувато зрослу хребтину вашої спільноти. А втім, 112 разів ви проходите цією дорогою, битою ногами тисяч поколінь, і нічого не бачите. Передайте цю курячу сліпоту вашим дітям, тому з того нічого не вийде. Потрібен інший шлях. Який? Шукайте, нишпорте, вивертайте ваші тельбухи, забувайте про все на світі, окрім одного. Під ногами тремтить від безконечного тупоту ваша земля, а не якогось Зімедова, Шмулевича, Балабанова. Тоді, дасть Бог, щось віднайдете. А так? Так нічого не буває. Ви блукаєте, мов ті чужинці. Тримайте в пам'яті одне. До вас були мудріші, і вони влаштували світ. Вам лишилося тільки відшукати. Да, Наразі Шмулевич зупинився.